और ये मुनाफिक लोग बड़े जोरों से अल्लाह की कसमें खाते हैं कि अगर ऐ पैगंबर तुम उन्हें हुक्म दोगे तो ये निकल खड़े होंगे। उनसे कहो कसमें न खाओ, तुम्हारी फरमाबरदारी का सबको पता है। यकीन जानो कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है।